تاب دہن مبارک اس میں ڈالا تو اللہ نے اس پانی میں اضافہ کر دیا، ایسا اضافہ کر دیا کہ پانی اوپر آ رہا تھا جوش مارتے ہوئے، یہ ہے اس کو برکت کہا ہے. یا اتنا پانی تھوڑا پیالے کے اندر رکھا ہوا ہے، حضور نے اپنا ہاتھ مبارک اس کے اندر رکھا، ٹونگلیوں کے نیچے سے پانی کی سوتیں پھوٹنے لگی، تمام اس لشکر نے اس پانی کو استعمال کیا. جب ہاتھ آپ نے اٹھایا اتنا ہی پانی تھا جتنا پیالے میں پہلے رکھا ہوا تھا تھوڑا سا. یہ جو زیادتی ہے یہ اس کو بابرکت کہتے ہیں، یعنی جس کے اندر تقدس پاکیزگی کا مفہوم ملا ہوا، کرامت اور معجزے کا مفہوم بھی ملا ہوا اس کے اندر. تو مثلا عمر کے اندر یہ کہہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے، مطلب ہے کہ چاہے عمر تھوڑی ہو لیکن کام یہ زیادہ کر لے. ہو سکتا ہے کہ بعض آدمی کی عمر تھوڑی ہوتی ہے، کام بہت زیادہ کرتے ہیں، ان کے کام جب دیکھے جاتے ہیں تو حیرت استجاب ہوتا ہے کہ اتنے کام انہوں نے اتنی مختصر زندگی میں کس طرح کر لیے. یہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت عطا فرما دیتا ہے، اور برکت کا دینے والا صرف خدا تعالیٰ ہی ہے، برکات اس کی جانب سے ہیں، کوئی اور برکتوں کا مالک نہیں ہے کہ وہ کوئی برکت کسی کو دے سکے، نہیں، اللہ کی ذات ہی ہے. تو بڑی برکت دینے والی ہے وہ ذات جس نے فرقان کو نازل کیا ہے، ایک فیصلہ کن کتاب یعنی قرآن کریم، حق اور باطل کے درمیان، حلال اور حرام کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان، جائز اور ناجائز کے درمیان، تمام اہم چیزوں کے درمیان وہ فیصلہ کر دیتی. ایسی کتاب ہے کہ وہ اشتباہ میں نہیں رکھتی، فیصلہ کرتی ہے، فیصلے والی. ایسی کتاب نازل فرمائی العبدہی، اس نے اپنے بندے پر، وہ کامل بندہ ہے، کامل اکمل بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا لقب ہی کمال عبودیت کی بنا پر عبد ہے، عبد کے لفظ کے ساتھ ہی اس کو پکارا جاتا ہے. انی عبداللہ فقول عبداللہ ورسول، لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، تم بھی مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی کہو. ایسی باتیں نہ کرو جیسا عیسائیوں نے مسیح علیہ السلام کے بارے میں کی اور شرک میں مبتلا ہو گئے. تو یہ عبدیت جو ہے یہ کمال ہے، انسانوں کے کمالات میں سے، بندوں کے کمالات میں سے عبدیت سب سے بلند کمال ہے. تو اللہ نے اس کمال کے ساتھ ان کو موصوف کیا اور اتارا ہے اس فرقان کو، اس لیے تاکہ وہ بندہ تمام جہان والوں کے لیے، تمام اقوام عالم کے لیے وہ ڈر سنانے والا، انذار یعنی برے انجام اور برے کاموں پر ڈر سنانا کہ ان کا نتیجہ خطرناک سامنے آئے گا. یہ انذار جو ہے یہ بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے منصب میں اور ان کے مشن میں یہ چیز داخل ہوتی ہے. ہر نبی بشیر اور نذیر ہوتا ہے، اگر اچھے کام ہیں تو ان کے بارے میں وہ خبری اور بشارت دیتا ہے، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کیس کا سچا پایا ہوگا پروردگار کے پاس. کفر شرک معاصی وغیرہ، ظلم تعدی اور تمام برائیاں، اس کے انجام سے وہ خبردار کرتا ہے کہ اس کا نتیجہ خدا کی پکڑ اور گرفت ہوگی، عذاب ہوگا، جہنم ہوگا. تاکہ تمام جان والوں، کیونکہ جان میں اکثر و بیشتر لوگ برائیوں میں مبتلا ہیں، تاکہ ان کو برے انجام سے آگاہ کر دے. اس خدا تعالی نے نازل کیا یہ فرقان جس کی بادشاہی آسمان اور زمین میں ہے، ہر جگہ اس کی سلطنت ہے، اور وہ پروردگار ایسا ہے جس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا. لم یتخذ ولدن، نہ حقیقی بیٹا نہ مجازی بیٹا. حقیقی بیٹا بھی محال ہے کیونکہ یہ جنسیت کو چاہتا ہے، اولاد جو ہے باپ کے ساتھ مشابہ ہوتی ہے جنسیت میں. خدا تعالی جنسیت سے پاک اور منزہ ہے، یہ جنسیت ضعف اور کمزوری کی نشانی ہے، خدا تعالی اس سے بے نیاز ہے اور پاک ہے. اور مجازی بیٹا بھی نہیں بنایا، جیسا کہ اتخذ اللہ ولدا، عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو منتخب کر لیا، اپنا بیٹا بنا لیا، اس کو اختیار کہ وہ لوگوں کی آیتیں پوری کیا کرے، مشکلات آسان کیا کرے. اللہ نے اس طرح بھی کسی کو بیٹا نہیں بنایا کہ اس کو بیٹا بنا کر کے خود مختار کر دیا یا اس پر الوہیت کی چادر ڈال دی ہو کہ وہ لوگوں کی مرادیں پورا کیا کرے. یہ سب شرکیہ اعتقاد ہیں، اور اللہ تعالی نے اس کی تردید فرمائی ہے. ولم یکن له شریک فی الملک، اس کی سلطنت اور بادشاہی میں اس کے ساتھ کسی طرح بھی کوئی شریک نہیں ہے. وخلق کل شئن، اس نے ایجاد کیا ہے ہر چیز کو، اور ایجاد بھی اس طرح کیا ہے. قدرہ تقدیرہ، اس چیز کو مقدر کیا ہے ایک خاص اندازے کے مطابق، ہر چیز کو ٹھیک ٹھاک اور صحیح اندازے کے مطابق اس نے ظاہر کیا ہے. کسی چیز کے اندر کوئی نقص اور عیب نہیں، کیونکہ اللہ کی تقدیر سے جو چیز ظاہر ہوگی کائنات کے اندر، اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہوگا، وہ اسی عالم میں سب سے زیادہ بہتر ہوگا. جیسا کہ بزرگوں کے ہاں یہ مقولہ مشہور ہے کہ لیس ابدا مما کانا، کائنات جو نظر آتی ہے اس سے عمدہ ہو ہی نہیں سکتی، تصور ہی نہ کریں، کیونکہ یہ خدا کی تقدیر سے اس طریقے سے بنی ہے. اس کی ہر چیز ایک خاص اندازے کے وہ ٹھیک ٹھاک اور برابر ہے، اس کے اندر کسی قسم کی خرابی کوئی نہیں ہے، ہر چیز کا اندازہ اس نے ٹھیک کیا ہوا ہے. فرمایا دیکھو کہ وہ پروردگار تو ایسا ہے، سلطنت کا مالک ہے، مختار ہے، بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں، بیٹا اس کا کوئی نہیں، نہ حقیقی نہ مجازی. ہر چیز کی ایجاد اس نے کی ہے، ہر چیز کی تقدیر اس کے قبضہ قدرت میں رہی ہے اور ہے. اس کے باوجود پھر دیکھ لو کہ انسان کتنی ظلم اور تعدی کرتے ہیں. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَا، بنا لیے ہیں ان لوگوں نے اس کے سوا دوسرے معبود، اللہ کے سوا دوسروں کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں، دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، دوسروں کو نافع اور زار سمجھتے ہیں اور ان سے مرادیں مانگتے ہیں اور ان کی نظر و نیاز دیتے ہیں طرح طرح سے، کوئی فرشتوں کی طرف اور کوئی جنات کی طرف اور کوئی قبروں میں جو مدفون ہیں بزرگ ان کی طرف، کوئی اولیاء کی طرف، یعنی طرح طرح سے شرک کے مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے راستے بنائے ہوئے، کوئی ایک نہیں ہے، بے شمار طریقے ہیں جن پر انسان خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور خدا کے سوا اور کو الوہیت کے منصب پر فائز مانتے ہیں. کہتے ہیں ان کو بھی اختیار ہے، کسی نے سفارش کی عنوان میں یہی جبری سفارش کر کے ہمارا کام کرا دیں گے، اور کسی نے یہ تصور کیا ہوا ہے کہ ان کو اگر ہم راضی کر لیں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، لہذا ان کی عبادت اور نظر و نیاز کرنی چاہیے. بعض اس عنوان پر خدا کے سوا غیروں کی پرستش کرتے ہیں کہ خدا کی ذات تو بہت بلند ہے، تو یہ درمیان میں واسطہ ضروری ہے، ہم اس واسطے کو پکڑیں گے تو سب وہاں تک رسائی ہوگی. یہ تمام کے تمام غلط افکار ہیں اور سب مشرکانہ اور کفری افکار ہیں. اللہ نے فرمایا بنا لیا انہوں نے اس کے سوا دوسرے، حالانکہ دیکھ لو لا یخلقون شیئا، یہ جو اللہ کے سوا ہیں دوسرے وہ کسی چیز کو پیدا کرتے نہیں، یعنی پیدا کرنے کی صلاحیت کسی کے اندر نہیں. اور دوسری سورہ میں افمن یخلق کمن لا یخلق، بلا وہ ہستی اور ذات جو پیدا کرتی اور خالق ہے اس کو برابر ٹھہراتے ہیں ان کے ساتھ جو بالکل پیدا نہیں کرتے، بلکہ یخلقون خود پیدا کیے جاتے ہیں. کوئی چیز ایسی کائنات کی نہیں ہے کہ جو پیدا کی ہوئی نہ ہو. روح مخلوق ہے، جبرائیل مخلوق ہیں، یعنی شیاطین مخلوق ہیں، تمام یہ چیزیں مخلوق ہیں. یعنی اللہ خالق کل شئن، خالق صرف ایک خدا کی ذات ہے، اس کے علاوہ ارض و سما تمام چیزیں جتنی بھی ہیں سب مخلوق ہے. تو جو پیدا نہیں کر سکتا وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کتنی یعنی حیرت کی بات ہے کہ یہ جو دوسرے ہیں یہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، خدا تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، خود خالق نہیں ہیں، تو پھر بھی لوگ ان کو معبود بناتے ہیں اور ان سے حاجتیں طلب کرتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں. کتنی بے وقوفی ناسمجھی کی بات ہے کہ خدا کے سوا انہوں نے اور معبود اور حاکم بنا لیے ہیں، جو نہ پیدا کرتے ہیں کسی چیز کو بلکہ وہ خود پیدا کیے، اور مالک بھی نہیں ہے اپنے ذات کے، نفع نقصان کا مالک نہیں کہ اپنی ذات سے نقصان کو ہٹا سکیں یا اپنے ذات کی طرف کسی نفع کو کھینچ کر لا سکیں، اس کے مالک بھی نہیں. لیکن اس کے باوجود بھی لوگ شرک کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی ہے. اور وہ موت کے مالک بھی نہیں ہیں کہ کسی پر موت کو طاری کر سکیں یا زندگی بخش سکیں، اس کے بھی مالک نہیں ہیں. اور یہ کہ مرنے کے بعد کسی کو دوبارہ زندہ کر کے دکھائیں یا اٹھا کر کے دکھائیں، اس کے مالک بھی نہیں ہیں. تو بتلاؤ الہ کیسے بن سکتے ہیں؟ مالک الہ تو وہی ہو سکتا ہے عبادت کا مستحق کہ جو خالق ہو، یعنی خود خالق ہو، اور اس کے علاوہ وہ مختار ہو، اور وہ نفع نقصان اس کے قبضہ قدرت میں ہے. ہو النافع ہو الضار، نفع پہنچانے کی طاقت بھی اسی کے پاس ہے، اور نافع اسی کی صفت ہے، اور ضار بھی اسی کی صفت ہے. جس کو چاہتا ہے وہ نقصان پہنچا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نفع پہنچاتا ہے، نقصان کو چاہے تو اٹھا دے، یہ اٹھانا بھی اسی کا کام ہے. نفع کو پہنچانا اور نقصان کو اٹھانا یہ بھی اسی کا کام ہے. نافرزار اس کے سوا کوئی نہیں ہے، اور حی بھی اس کے سوا کوئی. هو الحی، زندہ جس کی حیات ازلی اور ابدی ہے، اور جو حیات بخشتا ہے، یحیی و یمیت، اور موت جو تاری کرتا ہے مختلف اسباب کے ذریعے. کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے جس کے لیے موت خدا تعالیٰ ہی تاری کرتا ہے. موت اور حیات کا سرشتہ بھی اس کے پاس ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کی بات بھی اسی کے اختیار میں. تو جس کے اختیار میں یہ باتیں ہیں وہی معبود ہے، عبادت کا مستحق وہی ہے، مشکلیں بھی وہی حل کر سکتا ہے. عبادت صرف اسی کی روا ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس یہ اختیارات نہیں ہیں، نہ یہ صفات کسی میں پائے جاتے ہیں. سب مخلوق ہے ساری. لہذا ان لوگوں نے جو اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، بڑا ظلم اور زیادتی انہوں نے کی ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ وآعانہ علیہ قوم آخرون فقد جاؤوا ظلما وزورا وقالوا اساطیر الاولین اقتطبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا وَيُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ وَتَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، نہیں ہے یہ قرآن مگر افکن جھوٹ افترا ہو جس کو اس شخص نے گھڑ لیا ہے، اور مدد کی ہے اس کی اس پر کچھ دوسرے لوگوں نے. پس تحقیق جاؤ ظلمن، لائے ہیں یہ لوگ ظلم اور جھوٹ. اور کہا ان لوگوں نے، یہ قصے کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی جن کو اس نے لکھ لیا ہے، پس وہ پڑی جاتی ہیں اس کے سامنے صبح اور پچھلے پہر. آپ کہہ دیجیے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اتارا ہے اس کو اس ذات نے جو جانتا ہے پوشیدہ چیزوں کو آسمانوں میں اور زمین میں، بے شک وہ بہت بخشش کرنے والا مہربان ہے. اور کہا ان لوگوں نے کیا ہے اس رسول کو کہ یہ کھاتا ہے کھانا اور چلتا ہے بازاروں میں، کیوں نہیں نازل کیا گیا ہے اس کی طرف کوئی فرشتہ، پس ہوتا وہ اس کے ساتھ ساتھ ڈرانے والا، یا کیوں نہیں اتارا گیا اس کی طرف خزانہ، یا کیوں نہیں اس کا باغ کہ یہ کھائے اس میں سے. اور کہا ظلم کرنے والوں نے کہ تم نہیں پیروی کرتے مگر ایک ایسے شخص کی جس پر جادو کیا گیا ہے، انظر آپ دیکھیں کس طرح انہوں نے مثالیں بیان کی ہیں آپ کے لیے، بس یہ گمراہ ہو گئے، بس یہ نہیں طاقت رکھتے سیدھے راستے پر آنے کی. اللہ تعالی جو برکات دینے والا ہے، اس نے قرآن کو نازل کیا ہے جو فیصلہ کن کتاب ہے، تاکہ تمام اقوام عالم کو اس کامل اور اکمل ترین بندے پر اللہ نے اس کو نازل کیا ہے تاکہ وہ اس کتاب کے ذریعے تمام لوگوں کو ڈرانے والا بن جائے. پھر اللہ کی وحدانیت اور اس کی سلطنت کا ذکر ہوا، شرک سے اس کی ذات کا پاک ہونا، اور مشرکین کا شکوا کہ اللہ کے سوا دوسروں کو جو بے اختیار ہے، جو خالق بھی نہیں، زندگی اور موت کے مالک بھی نہیں، نفع اور نقصان کے مالک بھی نہیں، ان کو معبود بنا رکھا ہے، کتنا ظلم اور زیادتی یہ لوگ کرتے ہیں. اب قرآن کریم کے بارے میں اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو مشرک اور کافر لوگ جو اعتراض کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ان غلط اعتراضوں کا ذکر کیا ہے قرآن کے بارے میں بھی، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کے بارے میں بھی. وہ لوگ غلط اور بیہودہ اعتراض کرتے تھے، اللہ نے انہی اعتراضوں کا جواب دیا ہے. قرآن کے بارے میں فرمایا وقال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کفر کا شیوا اختیار کیا ہوا ہے، کہنے لگے یہ قرآن جس کو یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے، ان ھذا الا افکن، یہ تو جھوٹ ہے اور افترا ہو، اس کو اس نے گھڑ لیا اپنی طرف سے. سورہ یونس میں بھی اس قسم کا مضمون موجود ہے اور دوسری صورتوں کے اندر بھی اللہ تعالی نے بیان کیا کہ یہ لوگ یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ قرآن خدا کا کلام نہیں ہے، یہ تو گھڑا ہوا من گھڑت ہے، افترا ہے، افترا جھوٹ مان کر یہ لایا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی طرح طرح کی بےہودہ باتیں کرتے تھے جو عقل کے بھی خلاف تھی، قرآن کو افترا کہنا. تو اس کا مختلف طریقوں سے جواب دیے، کہیں فرمایا قل ان افتریتو فعلی اجرامی، اگر میں نے گڑا ہے تو اس کا گناہ مجھے ہی ہوگا، تم کو تو نہیں ہوگا، تم اپنی فکر کرو تم کیا کر رہے ہو. اور کہیں یہ فرمایا کہ اگر یہ خدا کا کلام نہیں ہے، یہ من گھڑت ہے، تو پھر تم اس جیسا کلام لاؤ تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کو انسان بھی بنا سکتے ہیں، اس چیلنج کو قبول کرو. پھر فرمایا یہ گھڑا ہوا نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس کی صفت ہے، اللہ نے اس کو اپنے علم اور مشیت ارادے کے ساتھ نازل کیا ہے، افق کا معنی گھڑی ہوئی بات، طوفان باندھا ہوا، جیسا کہ پچھلی صورت کے اندر افق کا واقعہ ذکر کیا گیا، بالکل 100% جھوٹ۔ عائشہ صدیقہ زوجہ مطہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن منافقوں نے افتراء کیا تھا اس کی تشہیر کی تھی، اس کو افق کہا گیا ہے، طوفان گھڑا ہوا، بالکل ہی جھوٹ، ذرا بھر بھی اس کے اندر صداقت نہیں ہے۔ ایسا ہی کہتے تھے یہ قرآن جو ہے یہ من گھڑت ہے، افق ہے، یہ افتراء ہے، طوفان باندھا ہوا، اس کو گھڑ کر لایا اور اس کی اعانت کی ہے اس پر کچھ دوسرے لوگوں نے۔ منسوب کرتے تھے کہ یہ اہل کتاب اور یہود کے بعض آدمیوں سے یہ ملتے ہیں یا عیسائی ہیں، مکے میں جو غلام رہتے تھے بعض، کوئی رومی تھے کوئی اور تھے، وہ عیسائی مذہب رکھتے تھے کوئی یہودی تھے، تو ان کی طرف منسوب کرتے تھے کہ وہ اس کی مدد کر رہے ہیں۔ تو کچھ دوسرے لوگوں نے، مراد وہی ہے، عجمی لوگ ہیں جو اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فقد جاؤ ظلم و زورا، تحقیق یہ لوگ لائے ہیں، یہ مشرک اور مخالف لوگ، بڑا ظلم اور بڑا جھوٹ۔ جس کلام کا مقابلہ عربی فصیح اور بلیغ لوگ نہیں کر سکتے، بھلا وہ اجمی لوگ کیا بنا کر لائیں گے جن کی زبان ہی عربی نہیں ہے، ہی ان کی کسی کی فارسی ہے، کسی کی رومی زبان ہے، کوئی قبطی زبان بولتا ہے، کوئی قدیم عراقی زبان بولتا ہے، بعض غلام ایسے تھے، جبر، یسار، عداس وغیرہ، تو وہ تو اس زبان کی سے بھی ناواقف ہیں، وہ کیا بنا کر لائیں گے۔ جو صحیح زبان کے جاننے والے ہیں اور جن کو دعویٰ ہے اور اپنی زبان پر وہ فخر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ فصیح اور بلیغ شمار کرتے ہیں، یا وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو عجمی لوگ کیا بنا کر لائیں گے۔ کتنا جھوٹ اور کتنی ظلم اور بے انصافی کی بات کرتے ہیں یہ لوگ۔ اور ان لوگوں نے کہا اساطیر الاولین، یہ قرآن کیا ہے، پہلے لوگوں کے قصے کہانی ہیں۔ مکے کے بعد ظالم مشرق یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج سمود کی قصے کہانی بیان کر، آؤ میں تم کو بہمن اسفندیار کے قصے سناؤں، ایرانیوں کے قصے سناؤں، وہ آج سمود کے قصے سناتا ہے، میں ایرانیوں کے قصے تم کو سناؤں۔ یہ بات تعصب اور انعاد کی بنا پر یہ لوگ کہتے تھے، کیسے کہانی ہے پہلے لوگوں، جن کو لکھ لیا ہے اس نے اقتبا اور وہ پڑھی جاتی ہے اس کے سامنے پہلے صبح بھی اور پچھلے پہر بھی، اور ان کو یہ کہتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے اور یہ وحی الہی ہے اور خدا نے مجھ پر نازل کیا ہے۔ اللہ تعالی نے اس بیہودہ اعتراض کا جواب یہ دیا، کل آپ کہہ دیجئے یہ گڑا ہوا نہیں ہے اور نہ یہ اجمیوں کا بنایا ہوا ہے اور نہ اپنے پاس سے اس کو لکھ کر پڑھا جاتا ہے، بلکہ انزلہ الذی، اتارا ہے اس کو اس ذات نے جو آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ بات کو جانتا ہے، ہر ذرے ذرے کا جو علم جانتا ہے ارض و سما کے اندر اور کائنات کے اندر، یہ اس نے اتارا ہے، جو انسانوں کی ذہنیت کو جانتا ہے اور انسانوں کے لیے جو تربیت میں جو باتیں مفید ہیں اور ان کی شائستگی کے لیے ان سب باتوں کو جو جانتا ہے اس نے نازل کیا، کہ بنی نوع انسان کی تربیت اور تہذیب کے لیے خدا نے اس کتاب کو نازل فرمایا۔ نزل کتاب ہو یا تول سارحی، خدا تعالی نے اس کو نازل کیا، وہ نیکی والوں کی سرپرستی اور کارسازی وہی کرتا، تو اس کتاب کو انسانوں کے فائدے کے لیے، بنی نوع انسان اور تمام اقوام کے فائدے اور تہذیب کے لیے، تاکہ لوگ اس کتاب کو پڑھ کر مہذب بن جائیں، شائستہ بن جائیں، پاک بن جائیں، یعنی اس مقصد کے لیے خدا تعالیٰ نے اس کو نازل کیا جو ہر چیز کو جانتا ہے، کوئی اور نہیں جان سکتا وہ قانون کی وہ باریکیاں جو اللہ تعالیٰ جو خالق کی فطرت ہے اور جو علیم کل ہے تو وہی جانتا ہے، ہر دور اور ہر زمانے اور ہر قوم کے لیے کیا چیز مفید ہے، کون سا اصول مفید ہے، وہ وہی جانتا ہے، اس نے نازل کیا. دوسری جگہ انزلہ بعلمہ، خدا نے اپنے علم کے ساتھ اس کو نازل کیا ہے، یہ من غلط نہیں ہے، اللہ بڑا مہربان ہے اور رحم کرنے والا. ایک طرف تو ایسے ظالم اور ایسے جھوٹے لوگوں کو بسا اوقات مہلت دے دیتا، یہ بھی اس کی مغفرت کا ہی ایک کرشمہ ہے، ورنہ ایسی باتیں کرنے والوں کو فوراً ہی گرفت میں لیتا، لیکن اس کی مہربانی ہے، مہلت دیتا ہے، اپنے وقت پر گرفت کر لے گا. اور اس کی مہربانی اور بخشش کا یہ نتیجہ ہے کہ اس نے انسانوں کی بہتری کے لیے ایسی عظیم شان کتاب نازل فرمائی جس کے اندر علوم کا خزانہ ہے اور اسرار اور رموز اس کے اندر ہیں، اور علم اور حکمت کے خزانے جس کے اندر بھرے ہوئے ہیں. یہ اس کی مہربانی کا کرشمہ ہے کہ اس نے ایسی کتاب نازل فرمائی ہے اور انسانوں کو حقیقت سے روشناس کرایا ہے، ہر چیز کی تفصیل اس کے اندر اللہ نے بیان فرمائی ہے. تو فرمایا وہ بڑا بخشش کرنے والا مہربان ہے. ایک اعتراض قرآن کے بارے میں تھا کہ قرآن من گھڑت ہے، اللہ نے اس کا اجمالی جواب دے دیا، من گھڑت نہیں ہے، یہ اللہ تعالی نے اس کو نازل کیا. تنزیل من رب العالمین، دوسری جگہ اس طرح فرمایا. اور دوسرا اعتراض مشرکوں کا، مخالفوں کا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کے متعلق تھا. وہ کہتے تھے وقالو مال حاضر رسول ہے، کہتے تھے کیسا ہے یہ رسول، یا کل الطعام، جو کھانا کھاتا ہے. ان کو کہو ذرا آہستہ پڑھیں. دوسری بات مشرکین کا بیہودہ اعتراض کہ رسول کی رسالت کے بارے میں تھا، کہتے تھے یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے. یہ انسانیت اور بشریت کے لوازم جب دیکھتے تھے اللہ کے نبی کے اندر تو کہتے تھے یہ رسول نہیں ہو سکتا. اور اس ان الفاظ کے ساتھ جیسا دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی، اب اشرم منا واحد نتبعو، ہم میں سے جو ایک انسان ہے اس کی ہم پیروی کریں، اس کو ہم رسول نہیں مانتے. نوح علیہ السلام سے بھی یہی کہا، لوط علیہ السلام سے بھی اسی قسم کی بات کہی. اور پھر حضور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی مشرک اور کافر لوگ یہی کہتے تھے، یہ تو ہمارا جانا پہچانا ہوا انسان ہے اور ہمارے جیسا آدمی ہے، انسان ہے، اس کو ہم رسول کیسے مان لیں. رسول ہوتا کوئی فرشتہ ہوتا جو نہ کھاتا نہ پیتا، نہ اس کی بیوی بچے ہوتے، نہ اس کے لیے یہ انسانی لوازمات ہوتے تو ہم تسلیم کرتے، یہ بھلا کیسے رسول ہو سکتا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے نبیوں کے اندر جو یہ لوازمات تھے انسانیت کے، یہ چیز لوگوں کے لیے پردہ بن گئی، اس کو انہوں نے نبوت کے خلاف سمجھا، حالانکہ یہ نبوت کے خلاف نہیں ہے ان میں کوئی چیز بھی، کیونکہ اللہ تعالی نے تمام نبی جتنے بھی مبعوث فرمائے وہ سب انسان تھے، اور چونکہ انسانوں کی تربیت مقصود تھی تو انسانوں کی تربیت انسانوں کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے. اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں یہ مضمون بہت وسیع پیمانے پر مختلف عنوانوں سے اور مختلف جگہوں میں مذکور ہے، اگر فرشتے ہوتے تو فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتے، فرشتے سے عام انسان استفادہ نہیں کر سکتے، نہ کسی غیر جنس سے انسان ہدایت کا پروگرام لے سکتے، جنات سے نہیں لے سکتے، فرشتوں سے نہیں لے سکتے، ہدایت کا پروگرام وہ انسانوں سے ہی لے سکتے ہیں جو خود بھی وہ عمل کرتے ہیں اور نمونہ اپنا پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو امتیاز بخشتا ہے اخلاقی اور معنوی لحاظ سے، وہ ممتاز ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، نمونہ ہوتے ہیں، لیکن ہوتے انسان ہیں، تمام انسانی لوازمات ان کے اندر پائے جاتے ہیں. انسان کے جتنے لوازمات، چلنا پھرنا ہے، کھانا پینا ہے، نبی اس سے مستثنا نہیں ہوتا، نبی کو بھی بھوک لگتی ہے اس طرح جیسا عام انسانوں کو بھوک لگتی، اسی طرح پیاس لگتی، اسی طرح بیماریاں آتی ہیں جس طرح عام انسانوں پر بیماری آتی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضور بخار میں مبتلا تھے، تو ہاتھ لگا کر عرض کیا، حضور آپ کو تو شدید بخار ہے. آپ نے فرمایا، ہاں جتنا تم میں سے دو آدمیوں کو ہوتا ہے اتنا مجھے اکیلا ہوتا ہے بخار. عبداللہ ابن مسعود نے عرض کیا کہ حضور پھر اجر بھی تو آپ کو بڑا ملتا ہے. فرمایا، ہاں یہ بات بھی ہے، اجر بھی بڑا ملتا ہے، ڈبل بخار. ہم میں سے ہر آدمی کو سنگل بخار، حضور کو ڈبل بخار ہوتا ہے. زخمی ہوتا ہے پیغمبر، دوسرے انسان جس طرح زخمی ہوتے ہیں، پیغمبر ہنستا ہے جس طرح دوسرے انسان ہنستے ہیں، پیغمبر روتا ہے جس طرح دوسرے انسان روتے ہیں، چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، نکاح کرتا ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ سب نبی ایسے تھے، ان کی بیویاں تھیں، ان کی اولادیں تھیں، کسی کی بچیاں ہیں، کسی کے بچے بچیاں دونوں ہیں، مختلف نوعیت ہے، تمام انسانی لوازمات ان کے اندر پائے جاتے ہیں. اور نبی کی تعریف ہی یہی ہے علم کلام کی کتابوں میں، نبی ہوا انسان بعث اللہ لتبلیغ ما اوحى الیہ. نبی وہ انسان ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ مبعوث کرتا ہے اس چیز کی تبلیغ کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ اس نبی پر وحی کے ذریعے نازل کرتا. مبعوث ہوتا ہے کہ اس کو آپ پہنچائیں دوسروں تک. وہ انسان ہوتا ہے، علم کلام محقق دوانی نے یہی تعریف لکھی ہے، نبی کوئی دوسری جنس کا نہیں ہوتا. اگر کسی دوسری جنس کا ہو تو پھر انسان اس سے استفادہ نہیں کر سکتا. تمام وہ انسانی مصائب، تکالیف، عوارضات جتنے بھی ہیں اللہ کے نبیوں پر بھی آتے ہیں، مگر ان کو اگر امتیاز ہوتا ہے اخلاقی اور دینی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، عام انسانوں سے نبیوں کو امتیاز ہوتا ہے معصوم ہونے کی وجہ سے. عام انسان معصوم نہیں، نبی معصوم ہوتا. معصوم کا معنی ہے اس کو خدا کی جانب سے گارنٹی حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کوئی گناہ نہیں سرزد ہونے دیتا، پاک رکھتا ہے ہمیشہ گناہوں سے. کسی انسان کے بارے میں اور نہیں کہہ سکتے کہ اس کو گارنٹی حاصل ہے. ہاں اللہ کا احسان یا مہربانی ہو تو انسان محفوظ رہ سکتے ہیں. اکثر و بیشتر اولیاء اللہ اور صحابہ کرام اور نیک لوگ محفوظ ہوتے ہیں، لیکن معصوم نہیں ہوتا کوئی سوائے نبی کی ذات کی، معصوم وہ ہوتا. یہ امتیاز ہوتا، اور وحی الہی کا نازل ہونا سب سے بڑا اعزاز ہے. یہ سب سے بڑا عزت کا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نبیوں کو عطا فرماتا ہے. اور نبیوں میں عبودیت کامل درجے کی ہوتی ہے، کمال درجے کی عبادت گزار اور اخلاص کے مالک ہوتے ہیں. ان کے اعمال میں بڑا وزن ہوتا ہے. تو باقی انسان ہوتے ہیں، یہ بھوک پیاس، چلنا پھرنا، زندگی اور موت کا تاری ہونا، یہ انبیاء علیہ السلام پر بھی اسی طریقے سے وارد ہوتی ہے جیسا کہ دوسرے انسانوں پر وارد ہوتے ہیں. اس کو نبوت کے خلاف سمجھنا یہ جہالت اور نادانی کی بات ہے. مسیح علیہ السلام کے بارے میں کہ بھی وہ باپ نہیں ہے تو لہذا وہ الہ ہو گیا یا خدا کا بیٹا ہو گیا. تو آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا وہ عیسائی نہیں کہتے کہ وہ خدا کا فرزند ہے جس کا نہ باپ نہ ماں کچھ بھی نہیں. حالانکہ باقی نبیوں کے بارے میں عیسائی بھی مانتے ہیں کہ وہ انسان تھے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کبھی اختلاف نہیں کیا کہ وہ انسان نہیں تھے. اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف، تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیوں آ کر یہاں پر ابد اعتقادی پیدا کر لی؟ وہ بھی انسان تھے، بندے تھے خدا کے، اللہ نے جس طرح چاہا ان کو پیدا کیا. فرمایا دیکھو یہ لوگ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا اور یمشی فی الاسواق، بازاروں میں چلتا. یہ بازاروں میں چلنے کو بھی عیب شمار کیا، حالانکہ بازار میں چلنا عیب کی بات نہیں ہے، ضرورت کے مطابق کوئی سودا سلف خریدنے کے لیے، کوئی کام کرنے کے لیے بازار میں جانا جائز ہے، بلکہ اچھی چیز ہے. باقی یہ بات الگ ہے کہ بازار ان کی فضیلت بار مساجد کے نہیں ہے، اس میں کذب افتراء وغیرہ یا جھوٹ ہو، وعدہ خلافی اور فراڈ وغیرہ بہت ہوتا ہے، اس لیے وہ اچھے خطے نہیں، لیکن ضرورت کے ساتھ اس میں جانا جائز ہے، یہ کوئی ممنوع بات نہیں ہے. اور بعض اوقات نیکی حاصل کرنے کے لیے بازار میں جانا بہتر ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس ان کے شاگرد آتے ہیں، شاگرد سے کہتے ہیں چلو بازار چلیں. شاگرد عرض کرتا ہے کہ حضرت آپ نے کوئی سودا تو خریدنا نہیں ہے، تو ایسے ہی آپ بازار جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا بیوقوف آدمی، ہم جاتے ہیں بازار میں، لوگوں کو سلام کرتے ہیں تو نیکیاں ملتی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 30 نیکیاں تو اس جملے میں مل گئی ایک دم ہی. اس طریقے سے مختلف لوگوں سے ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نیکیاں دیتا، پھر آ کر بیٹھ جائیں گے، یہاں تدریس کریں گے، پڑھائیں گے. تو محض نیکی حاصل کرنے کے لیے عبداللہ ابن عمر اکثر بازار میں جاتے تھے. تو اس طریقے سے ہم کو نیکیاں حاصل ہوں گی، لوگوں کو سلام کریں گے. تو بازار میں جانا کوئی معیوب بات نہیں ہے، البتہ بلا ضرورت اور کسی غلط مقصد کے لیے وہ یقیناً گناہ کا باعث ہوگا، وہ تو ہر جگہ ہو سکتا ہے. مسجد کے اندر غلط مقصد کے لیے جو آئے گا وہ بھی گناہگار ہوگا، بلکہ ڈبل گناہگار ہوگا بنسبت بازار کے. تو یہ لوگوں نے جو اعتراض کیا کہ یہ کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے، تو یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ساتھ یہ کہنے لگے کہ اس پر فرشتہ کیوں نہیں اتارا، فرشتہ اس کے ساتھ ساتھ لگاؤ اور پھر وہ لوگوں کو ڈرائے اور بتائے کہ ہاں یہ اللہ کا رسول ہے، ایسا کیوں نہیں؟ اس کا جواب اللہ نے دوسری جگہ دیا، سورہ انعام میں دیا ہے کہ اگر فرشتہ اتارتے تو یا اصلی شکل میں اتارتے یا انسانی شکل میں، اگر انسانی شکل میں اتارتے تو پھر یہ لوگ اعتراض کرتے کہ یہ تو انسان ہے، اگر اصلی شکل میں اتارتے فرشتے کو تو اس کو برداشت نہ کر سکتے، فوراً ہلاک ہو جاتے، اس کی تاب نہیں برداشت کر سکتے، انسان ہلاک ہو جاتے، پھر وہی معاملہ ہوتا. یہ اعتراض ہی غلط ہے، لوگوں کا بیہودہ ہے. اور کہنے لگے یا پھر اس پر کوئی خزانہ اتارا جاتا تو ہم کہتے کہ ہاں جی یہ بہت مالدار ہے. یہ چیز اکثر دنیا دار لوگوں کے ذہن میں یہ بھی رہی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مالی پوزیشن دیکھی کہ یہ کمزور ہے، کوئی خاص پوزیشن نہیں ہے، تو انہوں نے کہا ہم اس کا اتباع کیسے کر سکتے، اس کی مالی پوزیشن اچھی ہوتی تو ہم اس کو مانتے. مکے والوں نے یہی اعتراض کیا تھا کہ ایک غریب آدمی جو یتیم تھا اس پر کیوں وہی نازل ہوئی ہے، کسی بڑے آدمی پر وہی نازل ہوتی. مکے میں بڑے بڑے سردار رؤسا ہیں، طائف کے اندر ہیں، ان میں سے کسی پر نازل ہوتی تو ہم تسلیم کرتے. یہ سخت نادانی اور بے وقوفی کی بات تھی جو مشرک لوگ کرتے تھے ہمیشہ، کیونکہ نبوت جو ہے یہ کہ دولت مندوں کے لیے نہیں ہے، کہ بڑے آدمیوں کے لیے نہیں ہے، یہ تو اللہ کا انتخاب ہے. اللہ یجعل رسالت حیث یشاء، وہ صلاحیت استعداد پیدا کرنے والا ہی جانتا ہے کہ کس کے اندر اس کی صلاحیت اور استعداد ہے، کون اس کے قابل ہے. کسی کی خواہش سے یا کوشش سے نبوت نہیں ملا کرتی نہ مل سکتی، وہ تو اللہ کی دین ہے، خدا کی مہربانی ہے، تو کہتے تھے خزانہ کے یا اس کا باغ ہوتا تو کم سے کم اس باغ سے یہ کھاتا، تو ہم کہتے کہ ہاں جی یہ دعویٰ کرتا ہے تو ٹھیک ہے ہم بھی مانیں گے، نوکر چاکر ہیں، باغ ہے، ان میں سے کوئی بات نہیں۔ اور ان سب اعتراضوں کے بعد بھی جب لوگوں کا مقصد پورا نہیں ہوتا تھا، پھر بھی لوگ اللہ کے نبی کا اتباع کرتے تھے اور توحید کو مانتے تھے اور ساتھ دیتے تھے، تو پھر اور غلط پروپیگنڈا کرتے تھے اور کہتے تھے وکال الظالمون ان تتبعون الا رجل مسحورا۔ ظالموں اور بے انصافوں نے کہا کہ تم نہیں پیروی کرتے مگر ایسے شخص کی جو سحر زدہ ہے، اس پر جادو کر دیا گیا، اس کی ہوش حواس مختل کر دیے گئے، ایسے آدمی کا تم اتباع کرتے۔ یہ طرح طرح کے بےوزا اعتراض اللہ کے نبی کے بارے میں کرتے تھے، مجنون کا لفظ کہا، شاعر کا لفظ کہا، ساحر کا لفظ کہا اور مسحور کا لفظ کہا، اس پر سحر کر دیا گیا ہے، اور جس پر سحر کر دیا گیا اس کے ہوش آواز قائم نہیں رہتے، وہ ایسی باتیں کرتا ہے جیسی کہ علیہ باللہ پاگل اور نادان لوگ باتیں کرتے ہیں۔ یہ سب بےہدہ اعتراض یہ رسالت کے سلسلے میں کرتے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے انظر، دیکھو کس طرح یہ آپ کے لیے غلط مثالیں بیان کرتے ہیں، اور یہ اپنے ان باطل اعتقادات اور باطل میں خیالات کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ فضلو، کوئی بات بھی ان میں سے درست نہیں کہتے، سب باتیں غلط کہتے ہیں، اور غلط باتیں اور غلط خیالات کی بنا پر یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، رائے راست سے بھٹک گئے ہیں، اب ان کو رائے راست کہیں بھی نظر نہیں آنے کا، کیونکہ یہ انہی بےہدہ خیالات کے اندر مگن ہیں اور انہی بےہدہ خیالات کی وجہ سے رسالت میں شک کر رہے ہیں، اور انسانیت کو اور بشریت کو رسالت کے خلاف سمجھ رہے ہیں، اور طرح طرح سے بےہدہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دولت مند ہوتا تو مانتے، باغ والا ہوتا تو مانتے، خزانوں کا مالک ہوتا تو مانتے، اس کی امتیازی حالت نہیں ہے، اور یہ بد نصیب لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے ان کو کتنا کمال اور کتنا شرف بخشا، ان کا اخلاق کتنا پاکیزہ ہے، ان کا کیریکٹر کتنا بلند ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کے کیریکٹر پر اور ان کے اعمال پر، کردار پر، اخلاق پر کوئی مشرق کوئی مخالف سے مخالف بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اشارہ نہیں کر سکتا کہ ان میں یہ چیز کمزوری کی پائی جاتی ہے۔ کمال درجے کا اخلاق، کمال درجے کا علم اور کمال درجے کے پاکیزگی ان کے اندر پائی جاتی ہے، اس کو نہیں دیکھتے، دیکھتے ہیں تو یہ مادی ذہنیت، یہ ہمیشہ لوگوں کے لیے گمراہی کا باعث بنی۔ آج بھی یہ گمراہ کن ذہنیت لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ وہ دولت کے پیمانے پر اور خزانے کے پیمانے پر، اسباب کے پیمانے پر ہدایت کو ماپا کرتے، وہ کسی اچھی بات یا اخلاق کے پیمانے پر ہدایت کو نہیں ماپتے، دولت مندی کے پیمانے پر ماپتے، اور یہ دولت مندی اکثر و بیشتر انسانوں کی گمراہی کا ذریعہ بنی۔ ایسے لوگ بہت کم رائے رات پر آئے، یا تباہ ہو گئے یا ختم ہو گئے، شاذ و نادر ہی۔ اسی لیے فرمایا بدل اسلام و غریب و سیعود و غریب، ابتدا بھی غریبوں میں، انتہا بھی اس کے اندر۔ اکثر جو نچلے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں یا درمیانے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں وہی ہدایت کو زیادہ اختیار کرتے ہیں، اعلیٰ درجے کے لوگ جو ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے وہ کبھی ہدایت کو اختیار نہیں کرتے، شاذ و نادر ہی، یا مجبور ہو جائیں کوئی راستہ اور نہ مل سکے، جیسا ابو سفیان نے لڑ بھیڑ کر اخیر میں آ کر مجبور ہو کر اسلام قبول کیا، اگرچہ بعد میں ان کی حالت بہت اچھی ہو گئی، بہت کمال درجے کی محبت تھی ان کو اللہ کے نبی کے ساتھ، لیکن ساری عمر 20 سال تک لڑ لڑ کر، جنگیں لڑ کر، بڑا نقصان پہنچا کر یہ قبول کیا راستہ، اور سلیم الفطر لوگوں نے پہلی نظر میں دیکھتے ہی کلمہ پڑھ لیا اور ہدایت کو اختیار کر لیا۔